وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. اور بے شک اہل کتاب میں بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور ان کتابوں پر جو تمہارے لیے اور ان کے لیے اتاری گئی ہیں ایمان رکھتے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت قبول نہیں کرتے ہیں، ان لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ثابت ہے، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ بعض اہل کتاب میں دینداری ہوتی ہے، وہ دوسرے عام اہل کتاب کے مانند نہیں ہوتے ہیں، جن کے شرمناک اعمال کا ذکر پہلے گزر چکا ہے اور آئندہ بھی آئے گا. یہ لوگ سابق آسمانی کتابوں پر ایمان کے ساتھ اللہ پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ دین و قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، اللہ کے لیے خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بشارتوں اور نشانیوں کو نہیں چھپاتے. ان اچھی صفات کے لوگ یہودیوں میں کم پائے گئے، جیسے عبداللہ بن سلام اور بعض دیگر علماء یہود جن کی تعداد 10 سے کم ہی تھی، لیکن نصارہ میں اچھے لوگ زیادہ ہوئے جن میں سے بہتوں نے اسلام کی دعوت کو قبول کر لیا. انہی مسلمان اہل کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اور کئی دوسری آیتوں میں اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے. امام احمد نے ہجرت حبشہ سے متعلق ایک طویل حدیث روایت کی ہے جس میں آیا ہے کہ جعفر بن ابی طالب نے جب نجاشی کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت کی تو وہ اور اس کے پاس بیٹھے ہوئے دیگر علماء نصارہ اس طرح روئے کہ آنسو سے ان کی داڑھیاں بھیگ گئیں. اس آیت کے شان نزول میں صحیحین کی روایت آئی ہے کہ جب حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو خبر دی اور میدان میں جا کر صحابہ کے ساتھ اس کے جنازے کی نماز پڑھی اور صحابہ سے کہا کہ اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو. تو بعض منافقین نے کہا کہ محمد ہمیں ایک کالے موٹے حبشی کے لیے دعائے مغفرت کا حکم دیتا ہے. تو یہ آیت نازل ہوئی. آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو تین باتوں کی نصیحت کی ہے جو ہر طرح کی سعادت و نیک بختی کا ذریعہ ہیں. پہلی نصیحت صبر کی ہے کہ بندے مومن گناہوں سے اجتناب کرے، مصائب پر صبر کرے اور ان عوامر کے بجا لانے اور نواہی سے اجتناب میں صبر کرے جن کا اللہ نے حکم دیا ہے اور صبر کی صفت پر مداومت برتے. دوسری نصیحت یہ ہے کہ اللہ کے دین اور مسلمانوں سے دفاع کے لیے مورچہ بند رہے. اور تیسری نصیحت یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتا رہے. آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ کامیابی اور فلاح دارین کا یہی ذریعہ ہے. احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے رات کو اٹھتے تو سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں پڑھتے تھے. بخاری و مسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ میں ایک رات اپنی خالہ میمونہ کے پاس سویا، جب رات کا ایک تہائی حصہ رہ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور آسمان کی طرف دیکھ کر یہ آیت پڑھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. پھر وضو کیا اور 11 رکعت نماز پڑھی. ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے آل عمران کی 10 آیتیں پڑھی. حافظ ابن مردویہ نے بھی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہی حدیث روایت کی ہے.